رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز، خوش آمدید. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی شنونده رادیو البرز. برنامه امروز شنبه 29 خرداد 1389 خورشیدی برابر با 19 یونیه 2010 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. می توانید برنامه‌های رادیو البرز رو از طریق وبسایت iranifo.co بشنوید و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. و بالاخره نظرات شما، انتقادات شما میتونید از طریق تلفن 2758-2212 یا آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تکرار میکنم radioalborz@hotmail.com، میتونید با ما در میان بگذارید، با ما باشید تا 12:30 دقیقه امروز. I'm فریاد شیران است، بر پشتیبان بر بوکینت آغاز پایان است، آغاز پایان است، این آغاز پایان است. توجه شما را نخست به خلاصه خبرهایی در مورد ایران جلب میکنم. موافقت سران اتحادیه اروپا با تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی. آمریکا تحریم‌های مستقلی علیه رژیم جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. سناتور لیبرمن از اعضای ارشد سنای آمریکا میگوید تحریم‌ها آخرین شانس قبل از گزینه نظامی علیه رژیم جمهوری اسلامی است. روسیه با تحریم‌های یک جانبه مخالفت کرد. آخرین نظرسنجی‌ها در مورد حمله نظامی به ایران. تظاهرات سالگرد قتل ندا آقاسلطان در برخی از شهرهای جهان. جنتی امام جمعه تهران خواستار اعدام زنان بدحجاب شد. مخالفت دانشگاه الزهرای مصر با اعزام دانشجو از ایران. سازمان ثبت احوال ایران علت اصلی مرگ و میر را بیماری‌های قلبی و عروقی اعلام کرد. ایران رتبه اول کشته‌های تصادف جهان را دارد. ایران دارای بالاترین تعداد خبرنگاران در تبعید است. تعرض به ده‌ها هزار نفر در فرودگاه کشور برای بدحجابی. افزایش مواد مخدر در میان دانش آموزان در ایران و بالاخره شاهنامه خوانی شهرام ناظری در جشنواره جهانی فرانسه. خلاصه خبرهایی از دیگر کشورهای جهان. نارامی‌ها در قرقیزستان، 500,000 نفر آواره و بیش از 2,000 کشته به جای گذاشته است. هند یک موشک بالستیک هسته‌ای را به فضا پرتاب کرد. پس از 14 سال یک محکوم به اعدام در آمریکا تیرباران شد. در دانمارک یک هنرمند ایرانی دانمارکی منتقد به اسلام تهدید به مرگ شد. مرگ و زندان سزای تماشای فوتبال جام جهانی در کشور سومالی. جوزه ساراماگو نویسنده پرتغالی برنده نوبل ادبیات درگذشت. 120 شورشی کرد از ابتدای ماه مارس در ترکیه کشته شدند. کنگره آمریکا موضع سختگیرانه تری علیه ترکیه در مورد قتل عام ارامنه اتخاذ خواهد کرد. منابع امنیتی عراق از افشای طرح ترور علاوی نخست وزیر سابق را خبر داد و بزرگان فوتبال اروپا، اسپانیا، انگلستان و آلمان در رای حذف شدن در جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی هستند. بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیم، به پای سرو آزادی سر و دستی برافشانیم. به عهد گل زبان سوسن آزاد بکشاییم که ما خود درد این خون خوردن خاموش میدانیم. نسیم عطرگردان بوی خون عاشقان دارد، بیا تا عطر این گل در مشام جان بگردانیم. سحر که از باغ پیروزی نسیم آرزو خیزد، چه پرچمهای گلگون کندران شادی برخسانیم. دلا در یار آن گلگون گردون تاز چنگ انداز، مبادا که از نشیب این شب سنگین فرو مانیم. شادیم به افسانیم به افسانیم آه آه ای زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نه برانم که از تو بگریزم. همه ذرات جسم خاکی من از تو ای شعر گرم در سوزند. آسمان های صاف را مانند که لبالب زباده زباده روزند. با هزاران جوانی میخوانند بوته نسترند سرود تو را. هر نسیمی که میوزد در باغ میرساند به او درود تو را. من تو را در تو جستجو کردم، نه در آن خوابهای رویایی. در دو دست تو سخت کاویدم، پر شدم ز زیبایی. پر شدم از ترانه های سیاه، پر شدم از ترانه های سپید، از هزاران شراره های نیاز، از هزاران جرقه های امید. حیف از آن روزها که من با خشم به تو چون دشمنی نظر کردم. پوچ پنداشتم فریب تو را، ز تو ماندم تو را هدر کردم. غافل از آن که تو به جایی و من همچو آب روانی که در گذرم، گم شده در غبار شوم زوال، ره تاریک مرگ می سپرم. آه ای زندگی، من آینم، از تو چشمم پر از نگاه شود. ورنگر مرگ بنگرد در من، روی آینم سیاه شود. عاشقم، عاشق ستاره های صبح، عاشق ابرهای سرگردان، عاشق روزهای بارانی، عاشق هرچه نام توست بران. نیمکم با وجود تشنه خیش، خون سوزان لحظه های تو را. آنچنان از تو کام گیرم تا به خشم آورم خدای تو را. آنچنان از تو کام گیرم تا به خشم آورم خدای تو را. وطنان نازنین در سراسر جهان، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. شما صدای ما رو از رادیو البرز در کشور دانمارک در شهر آرهوس میشنوید. فیروزه هستم در بندرشاه که امروز بندر ترکمن نام دارد متولد شدم. شاه میخواست همه جا به نامش باشد، یا اصلا روحش خبر نداشت. خودشیرینان میخواستند نوکری و چاکری کنند. ترکمنان این مردم پاک و سادهی که صداقت آنان باعث شده از کاروان زندگی عقب باشند، بعد از یک درگیری سخت به کسانی که هر روز کلاهشان را تکان می‌دادند با آنها درگیر شدند، اگر چه اجدادشان از سرزمین دیگر اومده بودند و کشور مستقلی هم دارند، اگر هنوز خودشون رو ایرانی نمی‌دونند یا هنوز نتوانسته بودن خودشون رو با سرزمین جدید وقف بدن، نام بندر ترکمن رو بر خودشون گذاشتند. اگر روزی خواستند اعلام استقلال خودمختاری هم بکنن، تعجب نکنید. دنیایی که من میشناسم با 6 میلیارد جمعیت، یک محل کوچکی داره که محل تولد من است. اون قدیم ها انسان های پاکی اونجا زندگی میکردن، مردمی که فقط شعارشون همکاری و همیاری و حمایت از همدیگر بود. امروز جهان رو شناختم، ایرادی هم به اون نمیگیرم، با جهانم کاری ندارم، ولی سرزمین رو میشناسم که هنوزم در اون پاکی هست، ولی بسیار کم و اندک. هنوز میتوان انسانهایی رو پیدا کرد که از پاکی بتونیم 100 سال بلکه قرنها با اونا زندگی کنیم. اما این اندک ها خدمتگزاران واقعی انسانیت و بشریت بودند و هستند. آنان هستند تا امروز نام اون سرزمین و ناموس آن را حفظ کردند، بدون اینکه در سمت پستی باشند، بدون اینکه چیزی از کاری که میکنند انتظار داشته باشند. در سرزمینی که ما زندگی میکنیم، پدرها فروشندگان مواد مخدرند و همش میخواهند فرزندان خود را از این مواد نابود کننده دور نگه دارند. رئیس زندان را مردان تشکیل میدهند، دلشان میخواهد که فرزندان آنها به زندان نرود. آنها شکنجه میکنند، تجاوز میکنند، با کابل بدنهایی را سیاه میکنند و به زنان یعنی مادر و خواهر و دختران خود تجاوز میکنند. مادران در خونه به عنوان شوهر همه حق زندگی، پوشیدن انتخاب کار و پوشیدن لباس و خود بودن را از زن میگیرند. مانند بردگان با آنها رفتار میکنند، به خود اجازه میدهند کنیزان و بردگان شخصی آنها طوری که میخواهند از آنها استفاده جنسی بکنند. و همین مردان وقتی پا به سن میگذارند، همه آنها پشت به زندگی و مسئولیت‌های خانواده میزنند، دنبال مانکن هستند. مهم نیست اون مانکن‌ها چقدر مانند لباس به نمایش گذاشتند، ولی میخواهند از وجودشان استفاده کنند. زنی که میخواهد با همه کنیزی و بردگی خود خود باشد، اما زندگی چنان تنگ و تاریک میشود که لباس خود را به نمایش میگذارد. زنانی که مانند مانکن ها لباس عوض کردند، دیگر نمی توانند زندگی سالمی داشته باشند. به ناچار زندگی را با همه عشق و دوست داشتن رها می کنند. مردان برای کار انتخاب کردن ادامه زندگی نیاز ندارند پاسخگوی کسی باشند، اما زنان برای انتخاب کار، تحصیل، زندگی و ادامه زندگی هر روز باید آمار و ارقام پس بدهند. به جرم امضای قراردادی که میتواند قرارداد عشق و حمایتی باشد، امضای قرارداد بندگی را به گردن خود میاندازند، کنیز حلقه به دوش. چنان از خود بودن را در زندگی از خود دور میکنند که دیگر نمیتوانند به پیمان و قراردادهایی که میتواند زمینی و آسمانی باشد، مقدس باشد، پایبند باشند. اگر زنجیرها را پاره می کنند، در بعضی مواقع سند آزادی را امضا نمی کنند، بلکه سند بیبندوباری و بیمرز و بومی را امضا می کنند. خشم پدر، خشم برادر و خشم شوهر. او به لذت بردن آن دنیای دوست داشتن و اوج گرفتن که باید به خدا نزدیک شود فکر نمی کند، می خواهد لمس دو جسم را احساس کند، اگرچه در آن چیزی به نام اوج وجود ندارد. در اون خلوت هم هرزگی و بندگی و کنیزی را به دوش می کشد، اما باز هم انسانی که می خواهد در خلوت خود همه چیز باشد، بنده و کنیز باشد، مانند کنیزی به دیگری فروخته می شود. زنانی که از این بندگی و بردگی و کنیزی خسته می شوند، به گوشه تنهایی و خلوت پناه می برند و همه لذت دنیا، اگر نامش لذت و اوج باشد، به دیگران می سپارند و به دنیا، بر این دنیا میمانند. بر این دنیا با یک مشت زنان گوشگیر و خلوت نشین و یک زنانی که هنوز با امضای قرارداد را نادیده میگیرند و مسئولیت های مادری و همسری را فراموش میکنند. مردانی که به دنبال مانکن‌هایی هستند که هر روز لباس عوض می‌کنند. البته مانکنی شغل شریفی است اگر به شغل آنها احترام گذاشته شود، وسیله‌ای برای خالی کردن عقده و حقارت، حقارتی که از خشونت پدر، سختگیری برادر و خلاصه شوهر که در خلوت زندانی برایشان ساختند. زنانی که به کثیف‌ترین عمل خود دست می‌زنند و به جنس خود و پایبند زندگی و قرارداد آنها تجاوز می‌کنند. برای من مهم نیست دیگر دنیا به کجا می‌رود، چون من از گوشه نشینانی هستم که فرق نمی‌کند دیگران چه می‌کنند و چه می‌گویند. نیازی هم ندارم بدونم چه می‌کنند چه می‌گویند. آنها گفته آنها دردی را درمان نمی‌کند. آنها مانند بلدرچین به خاک می روند رنگ خاکستر می شوند، وقتی به سبزه می روند رنگ سبز می شوند. راستی بس نیست تملق و دروی این همه رنگ عوض کردن. این گفته من فیروزه است، این ها گفته من فیروزه است، اما از یزدان پاک سپاس گذارم که عشقی در دلم کاش که اون با پاکی و صداقت تقدیم دیگران کنم. این دیگران چه فرزندم میخواهد باشد، چه مردی که در باورم نبود و همیشه از خودم سوال میکنم آخر چرا، برای چی؟ زندگی فروغ هم میتواند از این زندگی ها باشد، مانند گروه همین زنانی که شعری که براتون اول خوندم زندگی از فروغ بود. قبلا براتون گفتم اگر روزی عمری داشته باشم، اگر باشم، میخواهم زندگی فروغ و زنان دیگر را به تصویر بکشم. زنانی که به حریم زنان دیگر تجاوز میکنند، مردانی که با داشتن یک زن به دنبال زنان دیگر هستند. هر شب خواب میبینم مردی که خیلی دوستش داشتم، با رویاهای او سالها زندگی کردم، هرگز به حریم کسی تجاوز نکردم، موقعی که او را یافتم با چشمان خود دیدم زنی دیگر هر شب به کنار او میخزد و زنجیر در را برای دو نفر میبندد. آه زندگی چه حاصلی بردیم جز روزهای پوچ و شبهای خالی. در خدمتتون هستم با یک برنامه بیادماندنی. شما می توانید با آهنگایی که پخش میکنیم ورزش کنید تا ما یه آهنگ ثابت برای ورزش شما پیدا کنیم. عزیزان دوستتون دارم، بیشتر از دیروز و فردا بیشتر از امروز. با من باشید چون من با شما هستم. فقط میگویم که زندگی را دوست بدارید. من تمام تو میشه، تنها نیستی، دست من دفره شام تو میشه، حتی تبر قد بام تو میشه، ماه نقره ای به نام تو میشه. نه تو تنها نگو ما دو تا کمی، من و تو این همه، ای عزیز گلی عشق یعنی همه چی، عشق یعنی همه چی، همه چی. درد بی دردی و دردی دل درد بی عشقی ما یعنی هیچ، مثل یک آینه بی دیده، خاک بی عشق جهان بی میوه. نه تو تنها نیستی، نه تو تنها نیستی، نگو ما من و تو این همه، ای عزیز گلی عشق یعنی همه چی. علی اکبر کسمایی میگوید که نخستین بار در یکی از روزهای تهی بود که او را دیدم. شنیده بودم که او هم روزگاری عاشق بوده است، ولی نه عشقی همچو همه عشقها و نه عاشقی همانند همه عاشقان، بلکه از آنانی که با دل و جان عاشق میشوند و جان و مال در راه عشق از کف مینهند. محبوب او از عشق او داستانی ساخته بود، اگر هم همه آن را نخوانده بودند، داستان آن را شنیده بودند. این سابقه از نظر آنان که برای زن ترازوی نجابت سنجی گذاشتن و خود وزنه آن را کم و زیاد می کنند سابقه درخشانی نبود. در نظر من مزیتی بود، مزیت پاک باختگی، صداقت در راه عشق و شهامت در بازگو کردن راز دل. من نمی‌دونستم که او سخت عاشق شده و در راه عشق خود همه چیزش را باخته است. شاید به سوی او می‌رفتم و اگر در گرداگرد چهره او و همه وجودش حاله آن عشق نمی‌تابید، به او زیبایی و شکوه نمی‌بخشید. شاید اصولاً او را با همه جوانیش زیبایی و خواستنی نمی‌یافتم. او عشق را با فضیلت هنر آمیخته بود و از میان هنرها شعر را برگزیده بود. شاید این شعر بود او را برگزید تا به زبان او آنچه به زبان کمتر زنی آمده است رازهای دل زن را بازگو کند، زیرا شاید شعر هم خسته شده بود که پیوسته از زبان مرد راز دل گوید. در آغاز جوانی او هم زنی بود نظیر معدودی از زنهایی که قید و بندهای اجتماعی برای مهار کردن روی سرکش آنان کافی نیست، و یا همین قید و بندهای اجتماعی است که روی آنان را به عصیان یا به آنچه گناه تعبیر می شود می کشاند. با این تفاوت که بسیار از زنها یا از ناچاری یا از حقیری در تاریکی شب، در لفافه دروغ یا در پشت نقاب مکر افسانه‌ای زن به آنچه عرف و عادت نمی پسندد، اما همیشه تضادهای زندگی، ضرورتها یا هوسها آن را پیش می آورد ادامه می دهند. ولی زنانی هستند چون نمیخواهند خفاش صفت در تاریکی ها پرواز کنند، میل ندارند که در راه ریا و نفاق به کار ببرند، به مسونیت ظاهری که در پشت نام شعر، در پشت نام شوهر دارند اهمیت نمیدند. وقتی به حرف مردم و آنچه به رسوایی تعبیر میشود اعتنایی نمیگذارند و زندگی و آرامش ظاهری خود را به هم میزنند. زندگی و آرامشی که آنان را قانون راضی نمیکرده است زیاد فرق نمی کند. بسیاری از زنان نیز برای شوهر کردن آفریده نشدند. اون نیز یکی از این زنها بود. این زن فروغ و فرخزاد بود. اون نیز یکی از این زنهایی بود، با این تفاوت که سرنوشت بسیاری از این زنها سرگشتگی در زناشویی چند بار با عشقهای بیفرجام، ماجراهای تلخ و شیرین، هواهای دل است تا سرانجام شیارهای شکستگی بر رخسارشان و برف پیری بر سرشان بنشیند و تن تبدارشان را رفته رفته به سفر مرگ نزدیک کند. اما او پس از رهایی از زنجیر زناشویی دیگر تن به اسیر دیگر نداد، بلکه عصیان کرد، برای همیشه رها شد و رها زیست. زیرا اگر او از شوهر گسست با به شعر پیوست و تولد دیگر یافت. یار من، شعر من، دلدار من، شعر من میروم تا به دست دارم او را و او یار و دلدارش را به دست آورد. آن سالهای دور برای نخستین بار همدیگر را دیدیم، زیاد نسبت به هم بیگانه نبودیم. گرچه او هنوز در پشت دیوار زندگی سر به عصیان بر نداشته بود و تولد دیگر یافته بود، ولی تازه از اسیری رها شده بود، تازه تر از بستر نقاهت عشق برخواسته بود. من همچنان ساده دل، خام تب، به تب عشق، تب آزمایش می کردم و هنوز پی می داشتم که گم شده را در وجود زن می توان یافت. آشنایی ما با دوستی نزدیکی آغاز شد. در دوستی و دوری باقی مانده بود، زیرا عشق برای ما دو چیز متفاوت بود. با اینکه من و او در عشق از دو راه مختلف می رفتیم، من در عشق آرامش می خواستم تا جسم و جانم را تسکین دهد و اعصابم را برای ادامه کار و تحمل زندگی آماده کند. اما او در عشق تسکین، در این حال همچنان التهاب می خواست تا زندگیش را از رکود و ملال بیرون آورد و با آن شکوه و جلال ببخشد. بنابراین آنچه ممکن بود دلهای ما را به هم نزدیک کند، آنها را از هم دور می ساخت، حتی دورتر از هنگامی که ما با هم آشنا نبودیم. بعد از آن دیگر او را ندیدم جز به ندرت. در گذرگاهی پشت فرمان اتومبیل در کنار گلستان دیدم. به نظرم شکسته آمد. برای اولین بار چند تار موی سپید در لابلای گیسوانش دیدم. فروغ جوانی در رخسارش به آرامش غم‌انگیز میان سالی مبدل شده بود. نوعی حالت تسلیم و رضا در او احساس کردم. حتی به نظرم ظریف‌تر و کوتاه‌تر از همیشه آمد. در آن دقایق زود گذر که همچون دو آشنای قدیمی چند کلمه با هم رد بدل کردیم، به دروغ گفتمش که خوب موندی. اما برخلاف همه زنانی که این گونه تحسین‌های ریاآلود مردان خوشنود می‌شوند، همچون کسی که از تأثیر گذران زمان در چهرش به خوبی آگاه بود، لبخند تلخی زد و گفت دیگر از ما گذشته است. با لبخندی تلخ گفت دیگر از ما گذشته است. ترانه بگو ای جفت سلیمان، منم آن هدهد نالان. بگو ای کتاب بسته صوفیه چله نشسته، ای جدا مانده ز یاران ابر آماده باران. بگو ای خط نخونده خون از پای نمونده، نخطم بسته به حرفه، همه پی بسته به حرفه. بگو این مرد خانه برکت شب از نیمه می گذشت و در آن کوچه دراز و باریک هیچ کس نبود. سرمای نخستین ماه پاییزی منظره را در آن هنگام به یکی از شبهای سرد زمستان که همه به خانه های خود می گریزند مبدل کرده بود. نخستین بار او را به خانهش می رساندم. اوایل کوچه با لحن عادی چنین گفت: تابستان ها تمام این پنجره ها که حالا بسته و تاریک است تا دیر وقت شب باز و روشن میماند. من هر موقع شب که از کنار آنها میگذارم با چندین جفت چشم کنجکاف و فضول مواجه میشم. گویی با جسارت و وقاحت تمام از من میپرسند: تا حالا کجا بودی؟ میخواهند ببینن که من با چه کسی به خانه برگشتم، چه کسی مرا به خانه میرساند. هنوز حرفش تمام نشده بود که پنجره ها بسته و تاریک در نظرم باز و روشن شدند و سرمای متحرک و چشمای ملامتبار مردم را از پشت شیشه ها یا لابلای میله‌های آهنین پنجره ها به نظرم آوردند. همچون کسی که دنبال سکه‌ای در ته کیسه می‌گردد و آن را نمی‌یابد، در داخل کیفش به دنبال کلید مشغول جستجو شد. نفهمیدم که آن را پیدا کرد یا نه. هنوز موقع خداحافظی صورت و نیمه در ماه نیمه روشن ماه حاله ای از درد و لذت آلوده یا لذتی دردناک یافتم. به نظرم می رسید که هر گونه لذت و هیجانی برای او درد داشت، بلکه درد تازه‌ای که دردمندانه لذت می برد و هنرمندانه درد می کشید. او برای من یک زن معمولی نبود که انسان بتواند به آسانی با چشم هوس به او بنگرد. در چشم من او یک زن هنرمند بود. با یک زن هنرمند ما نمیتوانیم همان گونه رفتار کنیم که با زن معمولی رفتار میکنیم. شاید پیش از خودش از هنرش لذت میبردم، از سادگی و صداقت شهامتش افسون می شدم، افسونی که تو هم با نخستین احترام. او زن ساده بود، برخلاف بیشتر زنها نقابی بر چهره نداشت، حتی در دلربایی نیز بی‌ریا بود. تمام روحش در لبهای لرزانش جمع می شد، همو جان و دلش در شعرش می ریخت و من آن نگاه رازگو، آن لبهای رازگو را دوست می داشتم. او تنها زن نبود، او پیش از ظرافت و حرارت جسم، ظرافت و حرارت روح، پیش از عطر گیسوان، عطر تن، عطر شعر، عطر هنر و پیش از لطافت پوست، حساسیت و غریزه لطافت سخن و حساسیت نگاه داشت. ناله او در اوج هیجان شبیه نوای شعری بود که به آواز بخواند. آنچه او میگوید احساسی بود که در من برمی انگیخت. زنی بود همچون همه زنها، دور از بزرگواری، کم و پیش حسود، گرفتار عقده تحقیر و در بند دنیا. آنچه در دنیا فریبنده بود، اون هنوز خیلی ناکام بود. گرفتار رنج ها، مشکلات عادی زندگی، اما زنی عادی به نظر می رسید. مرغکی از قفس رسته، نمانند مرغی که به دنبال آشیان جفتی می گردد. او جفت نمی خواست، اما جفت را برای پر کردن اوقات خالی زندگی و جبران احساس تویی بودن زندگی، و مرد را می خواست که به او فراموشی دهد و ناکامی های آغاز جوانی را در او جبران کند. او نیازمند عشق، نیازمند مردی بود که به او عشق بدهد تا بتواند خود را زنده حس کند و در شعرش جاودان سازد. او تنها در سالهای اخیر تصور میکنم چنین مردی را یافت. شاید او به دنبال چیزی رفت تا از جوانی لذت ببرد، لذتی از جوانی زودگذری که دمی بیش نبود و همچون دود سیگاری آن را در هر لحظه در نابودی میدید. میخواست تا دمی باقی است از جام لبریز زندگی بنوشد و از باده معنی مست شود. خودش میگفت در اوج عشق، در نهایت آمیختگی عشاق است که انسان به خدا میرسد. میخواست همیشه پیش خدا باشد. اون میدونست در دهلیزی تاریک یا در دنبستی یخ زده به خدا میرسد. اون نمیخواست اسمت عشق لکه‌دار شود. اون میخواست با زیور عشق جسمانی به روح برسد. اما من نمیتوانستم عاشق زنی باشم که میدانستم هنوز مردی دیگری را دوست دارد. به قول خودش گناه کرده است، گناهی محسومانه که پایه گذار شهرت جاودانیش شد. گناه کردم، گناهی پرز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود. گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه‌جوی و آهنین بود. در آن خلوتگه تاریک و خاموش نگه کردم به چشم پرز سرازش. دلم در سینه بیتابانه لرزید زخواهش‌های چشم پرنیازش. در آن خلوتگه تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم. لبش بر روی لبانم هوس ریخت، ز اندوه دل دیوانه رستم. فرو خواندم به گوشش قصه عشق، تو را میخواهم ای جانانه من، تو را میخواهم ای آغوش جان بخش، تو را ای عاشق جاو دیوانه من، تو را ای عاشق دیوانی من. هوس در دیدگانش شعله افروخت، شراب سرخ در پیمانه رقصید. تن من در میان بستر نرم به روی سینه‌اش مستانه لرزید. گناه کردم گناهی پر ز لذت کنار پیکری لرزان و مدهوش. خداوندا نمیدانم چه کردم در آن خلوتگه تاریک و خاموش. خداوندا نمیدانم چه کردم در آن خلوتگه تاریک و خاموش. خودش بود کمتر ادا در می آورد. یه نوع بی‌اعتنایی، سهل‌انگاری، مخصوصا در سالهای آغاز شهرتش که شاید برای زن چندان پسندیده نیست. برای زنی حساسی مانند او کمبود جاذبه جنسی بود. گناه کردم گناهی پرز لذت و یا پیکرم بوی هماغوشی میدهد. راز شهرتش در نزد مردم همون لطافت لفظ، صداقت در معنی و اصالت در شور و حالی که داشت یافتند. چیزی در اون زمان کمتر شاعری میتوانست دروغ نگوید. در سالهای سخت برای دفع درد و پر ساختن ساعات زندگیش در معاشرت با مردان سبب شده بود که میان جنبه لطیف هنری و آرزوی انسانی هنرمندیش از یک سو و منش زنانه‌اش از سوی دیگر پدید آید. او از تجربه تلخی که از نخستین عشق پرشورش داشت میکوشید تا مرد را دیگر به خاطر صرف وقت بخواهد. با عقیده لطیفی که برای عشق و زیبایی داشت به جستجوی لذت و استقبال مردان رفت. او برای فراموش کردن خود و گذشتش به جستجوی زیبایی از طریق هوس رفت. خوشبختانه شعر همیشه به دادش رسید. او همه کامیابی ها، ناکامی ها، همه خوشی ها، ناخوشی ها را در شعر میریخت و در همه حال از شعر آغاز میکرد و به شعر باز میگشت. شعر پناهگاه آسمانی برای او بود. شعر بود که در او رحم و شفقت پدید آورد و او را به خانه سیاه کشاند و آن شعر سپید را خواند. او عشقی میخواست با دوام به قول خودش حافظ و حامی باشد، او را از حواسهای آنی باز دارد، زیرا معتقد بود چنین عشقی ضامن پاکی زن و ناآلودگی او خواهد شد. او میگفت از کجا معلوم است عشق هم مانند حواس نشود؟ پس همون لحظه هایی که انسان از کسی خوشش میاد، لحظه ها را نباید از دست بدهد، چون ممکن است دیگر چنین نباشد. او میگفت عشق مولود لحظه های آنی و ناشی از کشش امواج مغناطیسی دو موجود ناشناس ولی مجذوب یکدیگر است. او معتقد بود وقتی یکدیگر را خوب شناختیم، به خوبی بدی هم پی بردیم، دیگر عاشق و معشوق نیستیم. عشق بزرگ، عشق بزرگ، عشق بزرگ، عشق بزرگ اصلا معنایی ندارد. رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک. ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من. آتش به شعرم ریخته، چون تب عشقم چنین افروختی، لاجرم شعرم به آتش سوختی. ای دو چشمانم چمنزاران من، موقع چشمت خورده بر چشمان من، بیش از اینت گر که در خود داشتم، هر کسی را تو نمی انگاشتم. ای شب رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بی، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من. فروغ میگوید چندی قبل در یکی از مجلات معروف انتقادی راجع به اشعارم خوانده بودم. شخصی انتقاد کرده بود و قدرت شهامت نداشت که سریع بیان کند، بلکه در لفافه چیزهایی گفته بود، حتی نامش را نگفته بود. من از این انتقاد خندم گرفت و جواب اونو با این شعر معروف دادم: شیخی به زن فاحشه گفتا مستی، هر لحظه به دام دگری بنشستی. گفتا شیخا هر آن چی گویی هستم، اما تو چنان که می نمایی هستی. او می گوید من بیشتر از همه چیز، بالاتر از همه چیز به هنرم، بعد به پسرم علاقه دارم. آرزو دارم که پسرم وقتی بزرگ شد یک شاعر یا یه نویسنده شود. بزرگترین آرزوی من این است که یک هنرمند واقعی باشم. همیشه سعی می کنم به این آرزو برسم. آرزویم این است که سطح فرهنگ مملکت ما بالا برود و مردم هنر و ارزش واقعی هنر را بیشتر درک کنند، آنقدر فهمیده و روشن بشوند که دیگر به تحریک زاهدنماها تسلیم نشوند، با آنها اجازه ندهند در کاری که صلاحیت ندارند قضاوت کنند. آرزوی من آزادی زنان ایران، تساوی حقوق آنان با مردان است. من به رنج هایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی عدالتی های مردان میبرند کاملا آگاه هستم. نیمی از هنرم را برای تجسم درد و غم آنها به کار میبرم. آرزوی من ایجادی محیط مساعد برای فعالیت های علمی و هنری و اجتماعی بانوان است. آرزوی من این است که مردان ایرانی از خودپرستی دست بکشند و به زنها اجازه بدهند که استعداد و ذوق خودشان را ظاهر سازند. بله، این زندگی فروخ ها، فیروزه ها، فرشته ها، فروزنده ها، فرانک ها، فریال ها و زنان دیگر است. اگر فروغ نیست، اما هنوز آنها زنده اند. که چشمان جاری شد دست خدا سپردم. دل من راضی نبود به این جدای نازنی، عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردم. گفتی به من خسته نخور، میرم و برمیگردم، هم سفر پرستوها میشم و برمیگردم. وقتی تو هم مثل خودم همگینی از جدایی، وقتی تا چشم بزنی میرم و برمیگردم. عزیزی رفت سفر کی برمیگردی، چشمونم مونده به درد کی برمیگردی، رفتی و رفت از چشم نور دو دیده، حالم بی خبر کی برمیگردی. Thank you. با سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، اخبار امروز شنبه 29 خرداد 1389 خورشیدی برابر با 19 یونی 2010 میلادی را به آگاهی شما میرسونم. توجه شما را نخست به سرخط خبرهای امروز در مورد ایران و دیگر کشورها جلب میکنم. موافقت سران اتحادیه اروپا با تحریم‌های شدیدتر علیه رژیم جمهوری اسلامی. آمریکا تحریم‌های مستقلی علیه رژیم جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. سناتور لیبرمن از اعضای ارشد سنای آمریکا میگوید تحریم‌های آخرین شانس قبل از گزینه نظامی علیه رژیم جمهوری اسلامی است. روسیه با تحریم‌های یک جانبه آمریکا مخالفت کرد. آخرین نظرسنجی‌ها در مورد حمله نظامی به ایران. تظاهرات سالگرد قتل ندا آقاسلطان در برخی از شهرهای جهان. جنتی امام جمعه تهران خواستار اعدام زنان بدحجاب شد. در این رابطه تعرض به ده‌ها هزار نفر در فرودگاه‌های کشور برای بدحجابی. مخالفت دانشگاه الزهرای مصر با اعزام دانشجو از ایران. سازمان ثبت احوال ایران میگوید علت اصلی مرگ و میر بیماری‌های قلبی و عروقی است. ایران رتبه اول کشته‌های تصادف جهان را دارد. ایران دارای بالاترین تعداد خبرنگاران در تبعید است. افزایش مواد مخدر در میان دانش آموزان ایرانی در این کشور. شاهنامه خوانی شهرام ناظری در جشنواره جهانی فرانسه. نارامی‌ها در کشور قرقیزستان، 500,000 نفر آواره و بیش از 2,000 کشته به جای گذاشته است. هند یک موشک بالستیک هسته‌ای را به فضا پرتاب کرد. پس از 14 سال یک محکوم به اعدام در آمریکا تیرباران شد. در دانمارک یک هنرمند ایرانی دانمارکی منتقد به اسلام تهدید به مرگ شد. مرگ و زندان سزای تماشای فوتبال جام جهانی در سومالی. جوزه ساراماگو نویسنده پرتغالی برنده نوبل ادبیات درگذشت. 120 شورشی کرد از ابتدای ماه مارس در ترکیه کشته شدند. کنگره آمریکا موضع سختگیرانه تری علیه ترکیه در مورد قتل عام ارامنه اتخاذ خواهد کرد. منابع امنیتی عراق از افشای طرح ترور علاوی نخست وزیر سابق خبر داد. و بزرگان فوتبال اروپا، اسپانیا، انگلستان و آلمان در راه حذف شدن در راه جام جهانی فوتبال هستند. Thank you. می‌پردازم به مشروع بعضی از خبرها. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، از بروکسل سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه رژیم تهران موافقت کردند. این تصمیم اتحادیه اروپا 8 روز بعد از تصویب تحریم‌های جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعلام می‌شود. یک منبع دیپلماتیک در بروکسل به خبرگزاری فرانسه گفت تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا شامل صنایع نفت و گاز رژیم تهران خواهد شد. این خبرگزاری نوشت تحریم‌های اتحادیه اروپا شدیدتر از تحریم‌هایی است که هفته گذشته از سوی شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده است. بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا می‌خواهد طی اقدامی جداگانه از تحریم‌های شورای امنیت از سرمایه‌گذاری‌های تازه، کمک‌های فنی، انتقال تجهیزات، خدمات و تکنولوژی مورد نیاز در بخش‌های خاص و مرتبط با پالایش نفت و تولید گاز طبیعی مایع به ایران جلوگیری کند. به گفته یک منبع اروپایی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر جلوگیری از پهلو گرفتن کشتی‌های جمهوری اسلامی در بنادر اروپا، بستن حساب‌های بانکی وابستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ممنوعیت همکاری شرکت‌های اروپایی با صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. گفته می شود که پس از تایید سران اتحادیه اروپا، یک گروه کارشناسی مسئولیت تدوین راهکارهای اعمال تحریم‌های تازه علیه رژیم تهران را به عهده خواهد گرفت. در همین حال روسیه از تصمیم اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه رژیم تهران اظهار ناامیدی کرد. آمریکا از اعمال تحریم‌های مستقل علیه بانک مرکزی، پست بانک، فرمانده کل سپاه و فرمانده‌های نیروی هوافضای این نیرو، وزیر دفاع، فرمانده بسیج، شرکت‌های مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی، بیمه جمهوری اسلامی و 20 شرکت نفتی جمهوری اسلامی خبر داد. بنا به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را به صورت مستقل علیه رژیم تهران اعمال می‌کند. هدف از این تحریم‌ها مقابله با پیشرفت برنامه هسته‌ای تهران اعلام شده است. بر اساس اعلام مقامات آمریکایی، این تحریم‌ها شامل بانک مرکزی، شرکت‌های فعال به عنوان جایگزین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌شود. تحریم فرماندهان نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران به گفته وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل پیشرفت سازی موشک‌های خودکار صورت می‌گیرد. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و تأمین مالی در این باره گفت سپاه پاسداران نقش روبه افزایشی را در اقتصادی ایران ایفا می کند و نباید جایگاهی در نظام مالی جهانی داشته باشد. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی نوشت دولت اوباما با افزودن تعداد بیشتری از افراد و شرکت‌ها به یک لیست سیاه طولانی در چارچوب گسترش تحریم‌ها، حلقه را حول برنامه هسته‌ای رژیم ایران تنگ‌تر کرد. این تحریم‌ها از جمله کمپانی‌های بیمه، شرکت‌های نفتی و خطوط کشتیرانی که با برنامه‌های اتمی و موشکی رژیم ایران مرتبط هستند را هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری فرانسه افزود تحریم‌ها بیشتر متوجه سپاه پاسداران است، نیروی مسلحی که به گفته وزیر خارجه آمریکا حکومت ایران را به یک دیکتاتوری نظامی تبدیل کرده است. از طرف دیگر سناتور جوزف لیبرمن از اعضای ارشد سنای آمریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد به زودی لایحه تحریما علیه رژیم تهران که قدرت بی‌نظیری دارد در کنگره آمریکا آماده می شود. سناتور لیبرمن گفت بسته تحریم‌های کنگره به ویژه سیستم مالی و همچنین تأمین کنندگان بنزین رژیم تهران را هدف قرار خواهد داد. وی افزود هماهنگی‌های لازم در این زمینه تا هفته آینده انجام خواهد شد. این سناتور ارشد آمریکایی گفت تحریم‌هایی که در کنگره در دست تهیه است هرگز به این گستردگی و قدرت نبوده و آخرین شانس قبل از رویارویی نظامی با رژیم تهران است. بنابر گزارش خبرگزاری روسی، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که تحریم‌های یک جانبه از سوی جامعه جهانی علیه ایران تنها اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. رئیس جمهور روسیه که در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی اظهار نظر می‌کرد گفت اگر ما با ایالات متحده توافق کردیم که تحریمات علیه ایران مشارکتی هستند، پس از تحریمات یک جانبه چه تحریمات آمریکا باشند، چه اتحادیه اروپا و چه هر کشور دیگری، اوضاع را وخیم خواهند کرد، زیرا با هیچ کس مورد موافقت قرار نگرفتند. وی افزود اما در این حال تحریما به توافقات ما نیز لطمه میزنند، زیرا در نهایت سایر کشورها نیز میتوانند مشمول این تحریما شوند، اما ما زمانی که قطعنامه مشترک را برنامه ریزی میکردیم و زمانی که آن را در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کردیم در این باره توافقی نکرده بودیم. در حالی که روسیه از تحریم‌های جانبی آمریکا و اروپا علیه ایران انتقاد کرده است، وزیر دفاع آمریکا مسکو را به خاطر مواضعش در مورد رژیم تهران به باد انتقاد گرفت. بنا به گزارش رادیو فردا، رابرت گیس وزیر دفاع آمریکا رفتار روسیه در قبال ایران را مبتلا به روان گسستگی خواند و گفت مسکو در این حال که دنبال روابط تجاریش با ایران است تصدیق می‌کند که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای تهدید امنیتی بزرگی است. وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با اعضای کمیته کنگره ایالات متحده با تایید ابراز نگرانی یکی از قانونگذاران درباره مناسبات تجاری ایران روسیه گفت شما درست انگشت بر نوعی رفتار روسیه در این مورد گذاشتید. وزیر دفاع ایالات متحده افزود وقتی من 3 سال پیش در مسکو بودم رئیس جمهور وقت پوتین به من گفت او ایران را به عنوان بزرگترین تهدید امنیتی ملی مد نظر دارد و با این حال آنها این منافع اقتصادی را در ایران دارند که به 20 سال پیش برمیگردد. رابرت گیس در ادامه به سفر دیگر خود در سال 1992 میلادی به روسیه اشاره کرد، زمانی که وی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بود. رابرت گیس گفت در آن هنگام از همتای خود پرسیدند که چرا از ساخت راکتور اتمی ایران حمایت می کنید که وی چنین پاسخ داد همش برای پول است. رابرت گیس تصریح کرد با وجودی که روس‌ها متوجه این تهدید امنیتی هستند چنین مناسبت اقتصادی با ایران دارند که به گفته او برای روسیه و اروپا موقعیت ممتازی هم محسوب نمی‌شود. از طرف دیگر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد زرادخانه موشکی ایران تهدیدی بزرگ برای اروپا به شمار می رود. رابرت گیتس در گفتگو با اعضای کنگره آمریکا تصریح کرد که گزارش‌های سازمان‌های امنیتی نشان می‌دهد که در صورت وقوع یک حمله، جمهوری اسلامی تنها به پرتاب چند موشک بسنده نخواهد کرد. به گفته وی، ایران توانایی شلیک تعداد قابل توجهی موشک به اروپا را خواهد داشت. گیتس هشدار داد صدها موشک ایرانی می توانند به اهدافی در اروپا اصابت کنند. وزیر دفاع آمریکا با استناد به گزارش‌های محرمانه دلیل تغییر سپر دفاع موشکی آمریکا در پاییز سال گذشته را توان موشکی ایران ذکر کرده است. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از تحریم‌های اتحادیه اروپا و استرالیا علیه رژیم تهران استقبال کرد. بنا به گزارش بی بی سی، خانم کلینتون گفت این تحریم‌ها پیام شفافی به رژیم ایران می‌فرستد که به مسئولیت‌های بین‌المللی خود عمل کنند یا به انزوای بین المللی فزاینده و پیامدها مواجه بشوند. تا چند لحظه دیگر یک نظرسنجی در مورد اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی برای شما نتیجه شو خواهم خوند. نظرسنجی درباره اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. از سوی یک نظرسنجی جهانی، مؤسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا، اکثریت مردم در بسیاری از کشورهای غربی و محدودی از کشورهای اسلامی مایل به مد نظر قرار دادن گزینه نظامی علیه رژیم ایران برای جلوگیری از دستیابی این رژیم به سلاح اتمی هستند. بنا به گزارش بی بی سی، این نظرسنجی در 22 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، مصر، اردن، لبنان، چین، هند، پاکستان، مکزیک، کینیا، نیجریه، آلمان، اسپانیا، لهستان، روسیه، ترکیه، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، آرژانتین و برزیل انجام شده است. بر اساس این نظرسنجی، اکثریت یا گروه‌های بزرگی از پرسش شوندگان در 16 کشور از بررسی حمله نظامی حمایت می کنند. 66% آمریکایی هایی که با اتمی شدن ایران مخالفند از گزینه قهرآمیز برای حل مسئله اتمی ایران حمایت می کنند. درصد موافقان چنین رویکردی تنها در نیجریه بیشتر است که به 71% می رسد. در میان اروپایی ها نیز دیدگاه ها نسبت به مسئله پیچیده تر است. در فرانسه 59% گفتند که گزینه نظامی را برای جلوگیری از اتمی شدن ایران در نظر می‌گیرند، در حالی که اقلیت بزرگی یعنی 41% این گزینه را رد کردند. بر اساس نظرسنجی حمایت از گزینه نظامی در آلمان 51%، در اسپانیا 50% و در بریتانیا 48% است. 39% آلمانی ها، 34% اسپانیایی ها و 37% بریتانیایی ها گفتند مهم است از گزینه نظامی پرهیز شود، حتی اگر این روی کرد به دستیابی ایران به سلاح اتمی منجر شود. اکثریت نظرسنجی شوندگان در مصر و اردن به ترتیب 55 و 53% هم از گزینه نظامی ابراز حمایت کردند. این رقم در لبنان 44% و 37% لبنانی ها هم با گزینه نظامی مخالفند. در ترکیه 37% نظرسنجی شوندگان گفتند پرهیز از مناقشه نظامی با ایران باید در اولویت باشد، اما 29% گفتند که رویکرد قهرآمیز قابل بررسی است، در حالی که دولت جمهوری اسلامی میگوید به دنبال سلاح اتمی نیست. این نظرسنجی حاکی است که 58% پاکستانی ها از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت میکنند. 10% آنها هم با چنین نتیجه‌ای مخالفند. در ژاپن نیز 55% میگویند پرهیز از گزینه نظامی باید در اولویت باشد. این نظرسنجی همچنین حاکی از نگرش منفی گسترده نسبت به حکومت ایران است. حدود 86% نظرسنجی شوندگان در آلمان، 81% در فرانسه، 75% در ژاپن دیدگاهی منفی نسبت به ایران دارند. این مؤسسه نظرسنجی میگوید تصویر ایران فقط در پاکستان و اندونزی مثبت است. این نظرسنجی در فاصله روزهای 7 آپریل تا 8 ماه می 2010 میلادی با شرکت 24,000 نفر انجام شد. بنابر گزارش سایت آخرین نیوز در تهران، در حالی که رئیس دانشگاه علوم اسلامی الزهرای مصر قبلا اعلام کرده بود پیشنهاد ایران را برای اعزام دانشجویان ایرانی و ارسال کتاب‌های شیعه به این دانشگاه بررسی می‌کند، اما مشاور این دانشگاه فاش کرد شماری از علمای مجمع مطالعات اسلامی با این پیشنهاد ایران مخالفت کرده، زیرا بیم آن را دارند که شیعه ایرانی به منطقه گسترش یابد و بر نقش و جایگاه الزهرا تأثیرات منفی داشته باشد. مخالفان پیشنهاد ایران تأکید کردند الزهرا نخستین نگهبان مذهب سنی در جهان به شمار می رود و نباید اجازه داد تفکرات شیعه به آن نفوذ پیدا کند. بنابر گزارش واحد مرکزی خبر صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی، خطیب نماز جمعه تهران گفت سکوت در برابر مسئله بدحجابی به بهانه انجام کار فرهنگی گناه است. احمد جنتی در خطبه نماز جمعه تهران مسئله حجاب را حکم قرآن دانست و افزود پوشش اسلامی برای زن مسلمان واجب است و مظاهر اسلامی باید در فضای جامعه اسلامی حاکم باشد. و وی گفت کشوری که میخواهد الگوی کشورهای اسلامی باشد، اسلام ناب محمدی را در دست دارد و خون این همه شهید را برای حفظ اسلام، قرآن، حجاب و عفت زن و مرد نثار کرده است، چگونه میتواند در برابر مسئله بدحجابی که امنیت اخلاقی جامعه را هدف گرفته است سکوت کند؟ امام جمعه موقت تهران گفت من نمیدانم، قاچاقچی را میگیرن اعدام میکنن، تروریست را میکشن، دزد را مجازات میکنن، ولی نوبت به قانون خدا که موافق قانون بشر میرسن، اگر کسی اجرا نکند سکوت میکنن و میگوین باید کار فرهنگی بشود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت ایران از حیث آمار کشته‌های تصادف در رتبه اول جهان قرار دارد. علیرضا زمانی در گفتگو با مهر با بیانیه مطلب افزود سالانه تصادفات به وقوع پیوسته در کشور بیش از 20,000 کشته 200,000 مجروح بر جای می‌گذارد که میتوان گفت هر ساله شاهد سونامی تصادفات در کشور هستیم. وی ادامه داد ایران از حیث آمار کشته‌های تصادف در رتبه اول دنیا قرار دارد. این در حالی است که تعداد خودروها در بسیاری از کشورها از تعداد خودروهای در ایران بسیار بیشتر است. همونطوری که روزنامه یولن پستن هفته گذشته در رابطه با تعرض به ده‌ها هزار زن در فرودگاه کشور نوشته است، بنابر گزارش شهرزاد نیوز طی 82 روز اول سال جاری به 87,714 زن در فرودگاه کشور به دلیل پوشش تذکر داده شده است. 33,029 زن تنها پس از تعویض لباس اجازه یافتن به سفر خود ادامه بدن و 3,506 زن تعهد گرفته شده است. همچنین از ورود زنایی که از نظر حراست فرودگاه ها پوشش مناسب نداشته و برای استقبال از مسافرین آمده بودند جلوگیری به عمل آمد و برای 71 زن پرونده قضایی درست شده است. نبی‌الله حیدری رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور به همراه ذکر این آمار از دستگیری 160 زن قاچاقچی نیز خبر داد. شنبه گذشته شهر آهوس به همراه دیگر شهرهای جهان از طرف کمیته پشتیبانی از مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی تظاهراتی مقابل شهرداری آهوس برگزار شد. مراسم شنبه گذشته مقابل شهرداری آهوس بعد از اعلام یک دقیقه سکوت به خاطر جان باختگان راه آزادی میهن و خواندن سرود ایران، مقاله دکتر مهدی مظفری در یولن پستن که شنبه گذشته چاپ شد تحت عنوان ایران یک سال بعد توسط خانم مرجان به دانمارکی خوانده شد. سپس خانم بزرفکن و آقای یزدان در رابطه با همین موضوع سخنرانی کردند و در خاتمه همه شعارهایی در جهت محکومیت جمهوری اسلامی و آزادی زندانیان سیاسی داده شد. امروز سخنان خانم بزرفکن و آقای یزدان رو برای شما پخش خواهیم کرد. آقای یزدان متقاضی پناهندگی در کمپ ابلتاف است که حدود 7 ماه گذشته به دانمارک آمده است جهت پناهنده شدن. امیدوارم که کار این دوستان که در کمپ پناهندگی هستند درست بشه و اقامت دانمارک رو بگیرن. گفته میشه بیش از 50 نفر از ایرانی ها بعد از انتخابات سال گذشته در کمپ های مختلف دانمارک اقامت گزیدن. نخست توجه شما را به سخنان خانم فیروزه بزرفکن جلب میکنم. For præcis et år siden. Den dag, hvor der var valgsvindel. Den dag, hvor Nedar døde. Vi ville her aldrig glemme de dage, der gik, hvor vores brødre og søstre døde. Vi må heller aldrig glemme de iranere, som fortsat bliver udsat for tortur, eller på anden måde bliver mishandlet eller krænket. Iran og iranerne er på en følsom rejse. Vi må holde fokus, selvom vores landsmænd, vores kære systemkritikere, får dødsstraf. Mit hjerte går i 1000 stykker, hver gang jeg læser, om en af mine kære landsmænd er blevet dræbt, eller er blevet dømt til døden. Og for hvad? For at være fjender af Gud. Mor er ikke guddommelige gerninger, men mindre deres Gud er anderledes end den rigtige Gud. Dette er så overfladisk, som det kan være. De dominerer det ellers moderne samfund, Iran har. Deres formørkede propaganda har vi alle sammen set eller hørt om i de sidste 30 år. Vi ser stadigvæk, der forekommer mange episoder, hvor korruptlige henrettelser anvendes offentligt alene for at understrege domstolenes store magt. Hvis vi iranere ikke gør noget ved det, så vil de fortsætte med at bestemme, udøve mord i Guds navn. De ville gemme beviser, de ville pege, de ville benægte, de ville bortforklare alt for at holde deres gen i et positivt lys. Det må vi aldrig glemme. Nej, det er ikke en nem opgave, vi har fået af de iranske præstestyre. Derfor må vi ikke forhindre os i i os selv at nå frem til friheden og demokrati. Og når jeg bruger ordet demokrati, så mener jeg ikke muservis demokrati. Jeg mener den helt frie ret til at være menneske på. Nej, vi må holde overblik. Vi må lave et sammenhold. Det lyder måske kompliceret, men i sidste ende, så vinder vi. For vi har set, at diktaturstater ikke varer til evighed. Vi iranere, der bor i udlandet, er ikke kommet som nysgerrige rejsende, men tvunget af bitterhed, forfølgelse og tortur. Det må vi aldrig glemme. Vi må aldrig glemme dette. Derfor bliver vores mål at øge presset på de danske og de andre landes politikere, så de kan presse det iranske regime til at stoppe alle de henrettelser og befri alle vores politiske fanger. For det er det, tolerance handler om. Sæt mennesket først frem for Gud. Længe leve vores systemkritikere og længe leve friheden. Tak. خیلی ممنون. من یه مقاله دارم، من 10 دقیقه 12 دقیقه وقت شما بیشتر نمیگیرم. این به زبان فارسیه. من این یک سال اخیر رو به صورت فشرده آوردم خدمتتون میخونم. هفته سوم خرداد ماه 7 روز آخر زندگی یک ساله جنبش سبز است. روزهایی که رویدادها، گفتارها، نوشته ها و مواضع سیاسی بر صحنه روشنی بیشتری می‌افکند. اکنون در هفته‌ای که 22 خرداد میرسد می توان تحول یک ساله را در فشرده ترین خطوط که روش نگاه تیزبین است بررسید و جنبش سبز و دشمنانش را در صحنه نشانه کرد. آن هم درست در روزهایی که قطعنامه تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید و چین و روسیه هم به آن رأی مثبت دادند. قطعنامه‌ای که قرار است فشاری مشروع و صلح‌آمیز بر دولت و سپاه پاسداران وارد کند. سال پیش در چنین روزهایی جمهوری اسلامی که در فقدان اپوزیسیون واقعی نیرومند و شکست ناپذیر می نمود تدارک دیده بود تا با انتخابات مهندسی شده گام بلند دیگری به سوی استقرار تام و تمام اندیشه طالبانی شیعه بردارد و جمهوری اسلامی را به خلافت اسلامی بدل کند. جامعه ایران در برابر انتخابی تاریخی قرار داشت. آیا انفعال پیچیده در الفاظ سرخ و خطابه های آتشین را بپذیرد و تحریم را برگزیند و یا از همان منفذ کوچک بازمانده سود جوید و در سرنوشت خود شرکت فعال کند؟ نفس پاسخ به این پرسش همه تحولات آینده را معنا می‌بخشید. اما هیچ کس تولد اپوزیسیون واقعا موجود را آن هم در داخل کشور گمان نمی‌برد. جامعه ایران حضور را پذیرفت و با سلاح رأی به پای صندوق‌های رأی رفت. در روشنای برگه سفید رأی و نه شعله‌های واژگان آتشین بود که مامای تاریخ به تعبیر مارکس فرزندی دیگری را به دنیا آورد، فرزندی که در رنج متولد شد. نوباوه سبز تبار به تاریخ 100 ساله مبارزه آزادی‌خواهی ایران می‌برد. زهر گفتمان انقلاب را با گوشت و استخوان تجربه کرده بود. ستم 30 ساله در رگ‌هایش دورانی مدام داشت و چشم هزاران جان باخته و زندانی و گریخته از وطن را نگران خود می‌دید. قابله تاریخ هنوز بند ناف جنبش سبز را نبریده بود که اولین ضربه به آن فرود آمد. انتخابات که امروز مهدی کروبی هم با صراحت می‌گوید با یک کودتای شبانه به پایان رسید، محمود احمدی‌نژاد برنده اعلام شد. برای لحظه‌ای در تاریخ نفس‌ها در سینه گره خورد. همه کسانی که به امید تغییر پای صندوق‌ها رفته بودند از خود پرسیدند بردیم یا باختیم. آمار مهندسی شده انتخابات که رسماً و با شتاب تمام از طرف نظام اعلام شده بود، آرای میرحسین موسوی را 13 میلیون اندی نفر اعلام می‌کرد. دیدگاهی به استناد همین رقم کودتا را نه پایان بلکه آغاز جنبش ارزیابی کرده به پرسش برنده کودتا کیست چنین پاسخ داد: شکست ظاهری و لحظه‌ای 22 خرداد پیروزی جنبش را در متن خود دارد. آرای 22 خرداد نشان داد که به گفته آنتونیو گرامشی جامعه ایران در لحظه‌ای از تاریخ خود است که نو به دنیا آمده و کهنه هنوز نمرده است. تظاهرات شگفت‌انگیز 25 خرداد که قالیباف شهردار تهران رقم راهپیمایان سکوتش را رسما حدود 3 میلیون نفر دانست، اولین تصویر اپوزیسیون واقعا موجود را در برابر نظام ثبت کرد و جهان را از تحولی عظیم در ایران باخبر ساخت. نوزاد در فاصله اندک به دشت سبزی رسیده بود. اپوزیسیون واقعا موجود مسلح به گفتمان، متکی به فرد و در پی حق، نسل جوان ایرانی را در سراسر جهان به هم پیوند داد و در تاریخ 100 چند ساله ایرانی فصلی تازه و به کل نه به کلی متفاوت را رقم زد. سیر و سرنوشت سال سبز جزی نبود که نظام با همه ترفند و نیرویی که داشت بکوشد تا اپوزیسیون واقعا موجود را به خس و خاشاک مبدل کند و نوزاد سبز را در پیشگاه استبداد مذهبی سر ببرد. یورش از همه جانب آغاز شد. سرکوب ابعاد بی سابقه یافت. وحشت بزرگ که همه دهه 60 را در خون غرق کرده بود در ابعاد تازه‌ای به تکرار درآمد. جنبش و اعتراف و اعدام در زندان، قتل در خیابان، اما فصل دیگری بود. اگر خون قربانیان دهه 60 در زندان و خیابان پایمال شد، به پشتوانه اپوزیسیون واقعا موجودی که نبرد نرم افزاری را میشناخت، بر موج سوار بود و فضای مجازی را به سرعت برق میپیمود. ندای آقا سلطان به هیئت نماز جنبش درآمد. کهنه هم ابزار خود را میآزمود. لشکریانش که اوباش سیاه‌پوش سازمان یافته بودند به نام مردم و به طور خودجوش چون طوفان سیاه بر دشت سبز فرو ریختند و گرفتند و کشتند و بردند. در بهمن سال سبز وقتی بزرگترین بسیج امنیتی یک حکومت علیه یک ملت خیابانها را به تصرف امنیتی‌ها درآورد و جنبش سبز به جستجوی راه‌های دیگر مبارزه مسالمت‌آمیز برآمد، هجوم اندیشه سرخ بر دشت سبز شدت گرفت. خوشهای خشم تبلیغ شد. وبلاگ اسپینوزا سخنرانی سال گذشته و امسال رهبری نظام را تحت عنوان از خطبه فصل خطاب به رنگ خون تا خطبه خوف و ترس به رنگ زرد جمع‌بندی می‌کند و روی پریشانگویی و سخنان متناقض علی خامنه‌ای دست می‌گذارد و هنوز صدای ترسیده آن کسی که خود را مقام معظم می‌داند در حرم خمینی موج می‌زند و میر حسین موسوی نشسته در زیر تصویر همان آیت الله خمینی متین خونسرد جوابش را می‌دهد. میگوید رهبری نظام حتما بهتر از همه می‌داند که برنامه‌ریزی برای بسیج 2 میلیون نفر با همه تبلیغات و هزینه‌ها حاصل همان تعداد معدودی مأمور و معذور بود که سخن نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را نیمه تمام گذاشتند و سخنان پریشان او را که همون رهبری باشه تایید کردند. گروه‌های سیاسی باز هم درخواست راهپیمایی کردند. مسیر هم معین می‌شود. اپوزیسیون واقعا موجود به حرکت در می‌آید. دیوار نویسی‌ها خبر از حادثه می‌دهد. سیستم پیامک به راه می‌افتد. پوسترها سر بیرون می‌آورد. شعارها شکل می‌گیرند. الیزابت وانگارتن نویسنده پولیتیکن دیلی که از دوردستش را در شعله‌های سرد گرم می‌دارد می‌نویسد جنبش سرد در ایران به خروش درآمده است. روز 12 جون یک روز انتخابات رئیس جمهوری مخصوص ایران می‌گذرد و مردم جهان به شرق می‌نگرند. احزاب و گروه‌های سیاسی دعوت رهبران نمادین جنبش سرد را لبیک می‌گویند. بیانیه‌های دانشجویان سراسر کشور یکایک انتشار می‌یابد. وعده ما 22 خرداد سراسر ایران. کردستان غیور شجاع و بزرگ اعدام پنجار سبز را به اعتصاب عمومی پاسخ داد. حالا آذربایجان قهرمان به صحنه می آید. دانشجویان سبز دانشگاه‌های سراسر تبریز، آزاد تبریز و صحن تبریز در بیانیه خود خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان بخشیدن به حاکمیت امنیتی پلیسی می شوند و می نویسند حمایت خود را از نوازه جنبش سبز و چهره‌های شاخص اعلام می داریم. از داخل زندان پیام‌های همراهی می رسد. ایرانیان سراسر جهان تدارک حضور در سالروز تولد جنبش سبز را می‌بینند. جنبش سبز امروز به عنوان اپوزیسیون واقعا موجود یک ساله شد و بیرون از سلیقه و اراده و خواست موافقان و موافقان در متن واقعیت اجتماعی دارای رهبران نمادی نیست که می‌توان تک تک آزادانشان را به عنوان سخنگوی آنها باز شناخت. فراتر از همه سخنها، رفتارها و ادعاهای رد و بدل شده که در تمام شعارها و توهین‌ها و نگاه‌های غضب‌آلود به چشم می‌خورد و در آن هیاهو از چشم طرفین درگیری مورد غفلت واقع شد، قضاوت عمومی مردم بود. قضاوت از منها را برای شرکت در راهپیمایی 22 خرداد دوچندان کرد. مردم به خودی دریافتند که حتی از منظر آقای خامنه‌ای جنبش از آنچنان زنده است که مقام رهبری را می‌ترساند. او را وادار می‌کند در سخنانی بریده و آشفته همچنان به تحریف ارعاب جنبش سبز پردازد. آقای خامنه‌ای که 22 بهمن اعلام کرده بود جنبش سبز جنبش فتنه جریان فتنه تمام شده، باز در سخنرانی خیش از جریان فتنه سخن گفت و نشان داد که این جنبش همچنان پویا و فراگیر در جریان است و به عبارتی با هویت مردم گره خورده و تمام سرکوب ها و اعدام ها و شکنجه ها هم ذره ای از عزم راسخ مردم برای حق تعیین سرنوشت خیش نکاسته است. حقی که با خون جوانان این مرز و بوم آبیاری شده است. رهبر جمهوری اسلامی در این سخنان نشان داد که از 22 خرداد در هراس است و به خوبی میداند که با تقلب و فریبکاری نمیتواند ستون خیمه ولایت را برپا نگاه دارد. اما آنچه در این میان بیش از پیش به چشم میخورد شکاف عمیق و علنی شدن اختلافی است که در ساختار و شاکله سیاسی ایران وجود دارد. شکاف در میان افرادی که همگی مدعی وفاداری به نظام و قانون اساسی هستند و در اثبات این موضوع بر هم پیچی میگیرند. همه از آیت الله خمینی خرج میکنند و خود را بیش از دیگری در خدمت اسلام و مسلمین میدانند. به گونه‌ای که آقای خامنه‌ای بعد از تشرف یک سره به مقام اجتهاد و مقام عظمای ولایت خود را با امام اول شیعیان مقایسه میکنند و مخالفان خیش را طلحه و زبیر خطاب میکند و منتقدان خیش را مستقیم و غیر مستقیم تهدید به مرگ میکند. سال پیش در چنین روزهایی نظام بی اپوزیسیون قدرت مطلق داشت. فساد خلافت اسلامی در خلوت برپا میشد. امسال اپوزیسیون واقعا موجود رسما درخواست مجوز راهپیمایی دارد، خواستی بر اساس قانون اساسی و بر متن روش مبارزه بدون خشونت. حتی تهدید ظریفی هم در کار است که در صورت مخالفت با راهپیمایی به روش‌های دیگر اندیشه خواهد شد. نظام هراسان است. 10 روز مانده به 22 خرداد مامورون را به خیابان ها می‌آورد و از دیروز در شهر حکومت نظامی برپا می‌دارد. نقشه احمدی‌نژاد در مراسم ارتحال به ضد خود مبدل می‌گردد. علی مطهری دولت به مواد انتقاد می‌گیرد و یک شبه مبدل به دشمن می‌شود. نامه دلاورانه محمد نوریزاد رهبر نظام را بیش از پیش به زیر نورافکن رسوایی می‌برد. افکار عمومی را متوجه نحوه برکشیدن او به رهبری می‌کنند. مهدی کروبی تهدید می‌کند که اسرار ناگفته بعد از مرگ خمینی را خواهد گفت و به عاملان قتل‌های زنجیره‌ای اشاره می‌کند که اکنون مفسر خط خمینی شدند. این زمزمه در شهر شنیده می‌شود که کروبی پرده از راز مرگ احمد خمینی برمی‌دارد. آیا او را کشته‌اند و چه کسانی؟ علی لاریجانی جدال جدتری با احمدی‌نژاد را کلید می‌زند. 13 قاچاقچی را در بردار می‌کشند تا مرگ را فریاد کنند، اما جرأت ندارند محل دفن 5 شهید 19 اردیبهشت را به خانواده‌هایشان نشان بدهند. استاندار کردستان می‌گوید اعدام شدگان در محلی که همکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشایان نیستیم دفن شده‌اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع مسئولین مربوطه محل دفنشان را اطلاع خواهند داد. در جبهه جهانی قطعنامه به تصویب می‌رسد با رأی مثبت 2 شریک تجاری روسیه و چین. روسیه که معلوم شود از بازی یک سر برد با جمهوری اسلامی 7 میلیارد دلار نصیبش شده است، از جمهوری اسلامی فاصله می‌گیرد و به آمریکا می‌چسبد. علی شیرازی نماینده رهبری در نیروی دریایی سپاه پاسداران از آمادگی این نیرو برای اسکورت کاروان‌های کمک رسانی به نوار غزه خبر می‌دهد. خبری که قند در دل اسرائیل آب می‌کند. در این شرایط فلسطین جاتی بهتر از طالبان شیعه برای اسرائیل پیدا نمی‌توان کرد. برخی از کارشناسان نظامی می‌گویند که معمولاً جنگ‌های گسترده از برخوردهای محدود آغاز می‌شوند. دکتر هوشنگ حسن یاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا به گفتگو با رادیو فردا چنین برخوردی را دور از انتظار تلقی نمی‌کند. سخنی می‌گوید که قلب را از هراس می‌آکند، به ویژه وقتی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا جهان را مطلع می‌کند که انتظار می‌رود ایران در چند روز آینده برای جلوگیری از تصویب دور تازه‌ای از تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد دست به ماجراجویی تازه‌ای می‌زند. و امروز از پگاه به سالروز تولد جمهوری سبز می‌رسیم. دشت سبزی که زیر تیغ خونریز استبداد می‌بالد، رودی سبز که آرام پیش می‌برود، در اعماقش خوش‌های خشم در گفتمان مدنی صیقل می‌یابد. خاکریزها هنوز در راه است. صدها و آب‌های مسموم که به رود می‌روند، ماهیان اندیشه و تحمل را مسموم خواهد کرد. دشت اما به باغ مبدل خواهد شد. درخت آزادی گل خواهد داد. انتظار شکست نیست. هموطن، میوه ناره است فقط دندان‌ها را می‌شکند. باید انتظار رسیدن میوه را کشید، حتی اگر تابستان طولانی باشد، و ما همچنان ایستاده ایم تا آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو مجازات اعدام، برخورداری از رسانه آزاد، برابری حقوق مدنی همه ایرانیان، رفع هر گونه تبعیض به ویژه تبعیض‌های قومی و مدنی و جنسیتی و برگزاری انتخابات آزاد، و ما همچنان ایستادیم تا ایرانی آزاد، سبز، استوار و امیدوار. متشکرم. سیصد گل سرخ، یک گل نسرانی، ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گر ز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رقصیدیم. در محفل عاشقان خوشا رقصیدن، دامن ز بساط عافیت برچیدن، در دست سر بریده خود بردن، در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن. 300 گل صاف، یک گل نسانی، ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گر ز سر بریده می ترسیدی، در محفل عاشقان نمی رقصیدی. یا که نگاه می کنم خونین است، از خون پرنده ای گلی رنگین است. در ماتم گل پرنده می موید گل، از داغ دل پرنده داغ آجین است. فانوس هزار شغل اما در با می سوزد و سرخوش است و چین و چین است. یعنی که به عشق و موی خود گم نکنی، از عشق خران چه میرسد شیرین است. سی ست گل سرخ، یک گل نسرانی، ما راز سر بریده میترسانی. ما گرز سر بریده میترسیدیم، در محفل عاشقان نمیرقصیدیم، عاشقان نمیرقصیدیم. در آتش و خون پرنده پر خواهد زد، بر بام بلند خانه پر خواهد زد. امشب که دوباره ماه بالا آمد، می آید و بال پشت در خواهد زد. یک ساقه سبز در دلم خواهد کاشت، مهتاب بر آن شبنم تر خواهد زد. صد جنگل صبح در هوا می شکفت، خورشید به شاخه ها شرر خواهد زد. سیصد گل سرخ، یک گل نسرانی، ما راز سر بریده می ترسانی. ما اما گرز سر بریده میترسیدی. سالنامه زنان، تاریخ پنهان زنان ایران. 25 خرداد 1301 نشریه حقیقت مقاله یکی از زنان رشت را چاپ کرد که ای مجامع مقدسی که کلمه مقدس آزادی را با شعار خود ساختید، ای اجتماع قیام کننده ما، منظورش زنان بود، ای اجتماع قیام کننده ما را نابود کردید و اسم ما را قلم کشیدید، مثل اینکه دستی قدرت شما را یکی و تنها آفریده یا فقط روح را بر شما دمیده. آیا ما طایفه نسوان در مملکت ایران بدبخت نیستیم و به ما کمک نباید بکنید؟ آیا رنج برتر از ما کیست؟ 26 خرداد در تاریخ هر زنی بسیار مهم است، برای همین این رو براتون میخونم. 16 تا 19 یونی 1963 والنتینو تراشکووا به فضا فرستاده شد و این اولین زن فضانورد جهانه. او در سال 16 مارس 1937 به دنیا آمد و سالیان طولانی رئیس کمیته زنان شوروی بود. 20 سال بعد ناسای آمریکا او را به فضا فرستاد و در سال 1986 دو زن فضانورد هم کشته شدند. تراشکووا سیاستمدار هم بود. 28 خرداد گوهرشاد از هنرمندان نامی خوشنویس قرن 11 هجری و یکی از بزرگترین نستعلیق نویسان زمان خود محسوب می شود. وی در سال 1038 هجری درگذشت. یک نسخه گلستان سعدی رو به خط او در کتابخانه سلطنتی وجود دارد. 28 خرداد گلبدن بیگم در 930 قمری به دنیا آمد. متولد خراسان بود و فارسی و ترکی را خوب می دانست. خوشخط بود. خاطراتش را به عنوان همایون نامه نوشت و نسخه ناقص آن در موزه بریتانیا موجود است. 29 خرداد 1339 برای اولین بار جلسه اتحادیه بین‌المللی زنان با شرکت 11 کشور اروپایی، آسیایی، آمریکایی و استرالیا در تهران تشکیل شد و درباره حقوق زنان بحث و گفتگو شد. و آخرین 31 خرداد، در 31 خرداد 1343 عده از زنان شیرازی به عنوان بازرس و نقش بزرگی در مبارزه با گرانفروشی ایفا کردند. در این شبهای بی مهتا سبت سبت آتیش بیار خود خود سفر سبک به سخاب سر به این همه نادرویشی میخنده با چشمای تر ضرب المثل های ایرانی تألیف و گردآوری مهتاب منصوری به حرف ب رسیدیم. البته من قسمت بسیار کوتاهی رو براتون میخونم. بدتر از کوری بیشوری. شعور و معرفت برای انسان والاترین ارزش محسوب میشود. وجود آن حتی از نعمت بینایی نیز محسوس تر است و مهمتر، زیرا کمبود هر چیز جبران پذیر است جز کمبود عقل و شعور. برای نهادن چه سنگ و چه زر، وقتی قرار است انسان هر آنچه از مال و دنیا و ثروت دارد در این دنیا بگذارد و برود، چه فرقی می کند که سنگ و ریگ بی مقدار باشد یا زر و گوهر؟ برای همه مادر، برای من زن بابا. کسی که برای دیگران کارآمد و دلسوز و مهربان باشد و برای دوستان و بستگان نامهربان و بی‌تفاوت حتی بدخواه باشد. بزنم به تخته. عقیده بر این است که هنگام تعریف از حسن کسی یا چیزی برای چشم نخوردن به تخته یا وسیله چوبی ضربه میزنند. بسا کسان که به روز تو آرزومندند، اشاره به کسانی که از شرایط و وضعیت موجود خود ناراضی بوده و ناشکری و ناسپاسی می کنند، در حالی که خیلی ها به همون موقعیت حسرت برده و آرزو می کنند که به جای او باشند. بله ادامه میدیم. عزیزی زنگ زده بودن. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. سفر و رنج و سفر به انسان چیزهای مختلفی میآموزد و او را با تجربه پخته میکند و تکرار این سفرها و تحمل سختیها، افزایش دانسته ها، کم کم انسان را به پختگی لازم میرساند. از آقای سلیمی عزیزم تشکر میکنیم که زنگ زدن، خیلی متشکریم ازتون. بله آخری رم براتون بخونم، بگذار خودم رو جا کنم آن وقت ببین چه ها کنم. عقیده کسی که در ابتدای کار برای رسیدن به هدف و پیشبرد کارش خودش را خوب جلوه داده و سازگاری و حوصله داشته باشد، ولی وقتی موقعیت خود را ثبت کرد بر اوضاع مسلط شد، هر طور که دلش خواست رفتار کند. Thank you. پایم چرا نمیدونم چرا اینجا دلم در غربت نمی رویم بهار انگار در غربت نمی روید و که گویم که من شب را و حتی روز را گم می کنم هر بار و که گویم که من روزا گم کردم امسان نمیدانم چرا نمیدانم چرا نمیدانم چرا نمیدانم چرا جوزه ساراماگو روزنامه‌نگار، رمان نویس و داستان نویس نام آور پرتغالی تبار و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1998 روز گذشته 28 خرداد ماه پس از یک دوره طولانی بیماری در 87 سالگی درگذشت. از جوزه ساراماگو چندین رمان و به ویژه رمان کوری بیش از 15 چاپ یا 15 بار چاپ به فارسی منتشر شده است. جوزه ساراماگو در 16 نوامبر سال 1922 میلادی در نزدیکی شهر لیسبون پایتخت پرتغال متولد شد. آثار این نویسنده کمونیست تازه در حدود 50 سالگی وی مورد توجه جهانیان قرار گرفت. اگرچه خود او در وطنش به دلیل پایبندیش به کمونیسم به اندازه خارج از کشور محبوب نبود. جوزه ساراماگو در سال 1998 در مصاحبه گفت: مردم قبلن در باره من می گفتن که خوبه ولی کمونیسته، ولی حالا می گوین کمونیسته ولی خوبه. وی در سال 1990 و پس از اعتراض حزب دستراس پرتغال به رمان بس برانگیز او با عنوان انجیل به روایت عیسی مسیح از جزایر قناری به جزایر قناری اسپانیا نقل و مکان کرد. دولت پرتغال این رمان را توهینی به کاتولیکا دانسته و از ورود این رمان به فهرست نامزدهای جایزه ادبی اروپا جلوگیری کرد. نخستین رمان ساراماگو در سال 1947 با عنوان سرزمین گنا به چاپ رسید و آخرین اثر او با عنوان دفترچه یادداشت که مجموعه پست‌های وبلاگی اوست ماه گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد. یکی از شناخته شده‌ترین آثار او رمان کوری است که در سال 1995 نوشته شده است. رمان کوری داستان کشوری را بازگو می کند که تمام مردم آن دچار نوعی خاصی از عارضه کوری می شوند. این کتاب در ایران نیز با چند ترجمه به فارسی منتشر شده است که در این میان ترجمه مینو مشیری بیش از 15 بار چاپ داشته است. و آخرین رمان یا کتاب ساراماگو کین نام داشت که اواخر سال میلادی منتشر شده است. سال گذشته جوزه ساراماگو در گفتگو با بخش خبری بی بی سی انگلیسی گفته بود شاید 3-4 سال دیگر، شاید هم کمتر زندگی کنم. هر بار کتابی را تمام می کنم، صبر می کنم تا فکر جدیدی به ذهنم برسد. این بار دیگر شاید چیزی نیاید تا ببینم. یادش گرامی، روحش شاد. Thank you. دوره دارم ما نداره هر از تو جون نگاه کن وقت ما گرفت از ما زمون شادیان چطور میتونیم عشق و محبت خود را در عمل به فرزندانمون نشون بدیم؟ خانم دکتر شیرین نوروی روانشناس در کالیفرنیا. محبت به کودکان آنقدر مهم است که کمبود آن میتواند باعث تباه شدن آنها شود. وقتی کودک ناقص الخلقه مورد نوازش ناز و نوازش قرار میگیرد هورمون‌های شدید در او شروع به ترشح می‌کند. گویا با مهر و علاقه کودک به ارزش زنده بودن و حیات خود پی می‌برد. زمانی که ما مورد محبت دیگران قرار می‌گیریم، سیستم ایمنی بدن شروع به فعالیت می‌کند و بیش از پیش در مقابل بیماری‌های مقاوم می‌شویم. و سطح هموگلوبین در خون به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. لمس ویتامین ضروری برای همه جانداران و پستانداران است. وقتی طفلی زودتر از زمان مقرر متولد می‌شود، او را به مدت چند هفته در دستگاه آنکوباتور نگهداری می‌کنند. اخیراً کشف شده که اگر این طفل به طور منظم نوازش شود 75% سریع‌تر از اطفالی که نوازش نشده‌اند وزن مطلوب را به دست می‌آورند و زودتر هم از بیمارستان مرخص می‌گردند. بدین ترتیب هزینه کمتری نیز صرف مخارج بیمارستان می‌شود. شیوه مختلف تماس راه‌های زیادی برای ابراز محبت به کودکان هست. مانند ماساژ دادن، ناز و نوازش کردن، قلم دوش کردن یعنی همون کول گرفتن، روی زانو بالا و پایین انداختن، قلقلک دادن، در آغوش گرفتن، لالایی خواندن، شانه کردن موهای کودک، تاب دادن کودک و غیره و غیره. همین حرکات متفاوت پیام یکسانی برای کودک دارند و آن این است که دوستت داریم، وجودت را می‌خواهیم و برای ما خیلی عزیزی. متاسفانه هنگامی که کودکان بزرگ می‌شوند، به دوران نوجوانی می‌رسند، معمولاً به بغل کردن مادر و پدر چندان علاقه نشان نمی‌دهند، زیرا در این زمان حس استقلال در آنها پرورش می‌یابد و نمی‌خواهند به والدین وابسته باشند. با وجود این به یاد داشته باشید که آغوشتان همیشه برای پذیرش آنها باز باشد، چون هر زمانی ممکن است آنها به سراغ شما بیایند و به آغوش گرم شما نیاز پیدا کنند و به تدریج که کودک بزرگتر می شود با پرورش و استقلال و اتکاب خود می تواند مشکلات اولیه و ریشه های آنها را بشناسد و با اختصاص وقت و توجه کافی می توان کودک را طوری تربیت کرد که بتواند در برخورد با مسائل برانها غلبه کند. بعضی بزرگسالان هم با وجود کمبودهای عاطفی دوران کودکی با تلاش توانستند نقاط ضعف خود را اصلاح کنند و در انجام کارها به موفقیت ها دست یابند. اما خوش به حال کودکانی که از همون ابتدا به درستی پرورش یافتند و به تدریج که فرزندان ما بزرگتر می شوند راه های بیشتری برای ابراز علاقه به آنها پیدا می شود. ساده ترین این راه تشویق کلامی است. شکی نیست که نخستین غذای عزت نفس است. این کار کودکان را تشویق به یادگیری می کند و با آنها کمک می کند تا نسبت به توانایی شخصی خود بیشتر مطمئن شوند. با بیان جملاتی مانند تو فرزند خوشگل من هستی، تو مایه دلخوشی من هستی، از داشتن بچه مثل تو من خیلی خوشحالم، می توان شخصیت کودک را پایه‌ریزی کرد. در حقیقت کودکان همون چیزی خواهند شد که ما به آنها نسبت می دهیم. عامل ضروری برای عشق ورزی و بی قید و شرط آن است که ما در کنار فرزندان خود باشیم. به عبارت دیگر زمان از عناصر اصلی نزدیک شدن به بچه هاست. اگر شما به اندازه کافی در کنار فرزندان خود نباشید و بیشتر بخواهید با حرف عشق خود را به او ثابت کنید، او خیال میکند که حرفهای شما دروغ است. برای کودکان رفتار ما مهمتر از حرفهایی است که ما به آنها میزنیم. خوش گلها گرفتم در جواب اون همه دعا و خواهش، هدیه ای هستی که از خدا گرفتم، ای همه شیرینی رویا تو رو من از نسیم اون بره ابرا گرفتم. خوش آمدی به خانه دل، خوش آمدی خوش آمدی، باغت تو شد ویرانه دل، خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی. روز تولد تو ستاره ها دمیدن، پرستوهای عاشق به خونشون رسیدن. روز تولد به دریا رسید، تکرار حرفای منی مثل سرود زندگی، عشق شده برای من بود و نبود زندگی. خوش آمدی به خانه دل، خوش آمدی خوش آمدی، باغت تو شد ویرانه دل، خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی. غم ندارم غم ندارم، خسته و ماتم ندارم، با عشق تو تو زندگی یه چیزی کم ندارم. ای همه آرامش من، بانی آسایش من، به غیر از عشق پاک تو تو سینه محرم ندارم.